person looking my direction. I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top at Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to dose a potion. The moon will send you on your way. Moonlight feels right. Moonlight feels right. We'll lay back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations, cause southern bells are hell at night. You say you came to Baltimore from Ole Miss, a class of 7-4 gold ring. The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. Zonnige muziek wel op je radio met het groepje dat heet Starbuck. Het nummer dat heette dan ook Moonlight Feels Right. Zo is het maar net. Een goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Een helemaal vers kers aflevering weer van dit programma. Met natuurlijk weer de nodige interessante dingen daarin. En wat dan wel? Nou, bijvoorbeeld de specialisten in de ouderenzorg. Daar is een gebrek aan. Dus als je oud bent en je hebt een gebrek, dan krijg je te maken met een gebrek. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar gaan we het dan straks maar eens over hebben. Onze Giel van Strien, onze columnist, die is toegetreden tot de wereld der wappies en gaat het straks hebben over het ANWB-complot. Ja, je kunt niks meer vertrouwen vandaag de dag. En hoe zit dat als je brood eet, jijzelf bedoel ik, eet je dan ook het kapje op? Of het kontje, zoals sommige mensen noemen? Nou, daar is een hele studie van gemaakt, want dat moet je dus echt opeten, dat kapje of dat kontje. Want daarmee bespaar je enorm aan verspilling van voedsel. Ja, ja, dat had je er natuurlijk niet achter gezocht. En toch is het zo. Nou, je merkt dat je kan je lol op in dit programma, maar natuurlijk ook met de muziek. Starbuck, die beet het spits af. En nummer 2 in ons lijstje is Lindsey Buckingham.

Roxette uit het hoge noorden. En dat bedoel ik niet van ons land, maar nog ietsje hoger. En hij is er weer in onze studio, onze Herman de Bruin. Ook al geen 25 meer zo langzamerhand. Dus het wordt een beetje uitkijken met de leeftijd. Ja toch, helemaal vanwege dit natuurlijk. Ouderenzorg komt in de knel door tekort aan specialisten in de ouderengeneeskunde. Dat heb ik niet gezegd, maar dat is een onderzoek, denk ik. En Amnon Wijnberg is in de uitzending. Die weet daar verder alles van, denk ik. Hij is specialist ouderengeneeskunde. Meneer Wijnberg, welkom. Ja, dankjewel. Tekort aan specialisten in de ouderenzorg. We hebben al een tekort aan verplegend personeel in de ouderenzorg. En nou ook nog aan de specialisten. Dat gaat wel de goede verkeerde kant op. Ja, nou precies. We hebben het al eerder over gehad. Die hele sector die staat toch wel erg onder druk. Hè? De VVT en de thuiszorg. Een wat ondergewaardeerde sector wat betreft wat ze allemaal doen. En ook hoe de financiering en de waardering geregeld is. Ja. Maar ja. Maar specifiek de specialisten oudergeneeskunde, ja, ik weet niet hoe het met u is, maar je moet er natuurlijk als je gezond bent niet aan denken dat die plotseling aan je bed komt. Als het nodig is wel natuurlijk. Ja, en toch, en dat zou ik graag ook willen toelichten waarom dat toch wel belangrijk is. Want ik denk aan het eind van het gesprek hoop ik dat je zegt, jongens, als ik kwetsbaar word, dan zou ik het toch fijn vinden als een specialist oudergeneeskunde bij mij op bezoek komt. Ja, maar u stelt zelf dat ze er niet zijn, dat er een tekort is. Dus dat wordt alleen maar erger. Het wordt alleen erger. Dat klopt. We hebben dit met 1700 specialisten oudergeneeskunde. Die zijn verenigd in Verenso, dat is onze beroepsvereniging. Mm. En het punt is dat in de verpleeghuizen zijn de tekorten van de specialisten oudergeneeskunde. En je ziet ook dat de vraag naar specialisten oudergeneeskunde buiten het verpleeghuis, dus de ondersteuning van de huisarts, dat gewoon niet ingevuld kan worden, omdat de opleiding ook achterblijft. En dat is uit het onderzoek gebleken, dat het vak toch niet zo aanslaat binnen de medische disciplines. Van jongens, dat ga ik nou doen, dat is een sexy vak. Dus je ziet dat de instroom achterblijft bij de uitstroom, bij toch ook veel dokters die met pensioen gaan. Terwijl er juist meer vraag is aan de expertise van de zorg. Ja, en er zouden meer mensen moeten zijn die dat vak uit gaan oefenen, eigenlijk zegt u. Eigenlijk wel. Ja. Maar ja, het probleem is duidelijk. We krijgen ook steeds meer ouderen, want mensen worden ouder en zo gaat dat dan. Dat weten we allemaal natuurlijk. Hoe lossen we het probleem dan op als er te weinig mensen zijn die dit vak willen uitoefenen? Ja, nou toch met elkaar creëren de adviezen van het vak gaan bevorderen. Dus de voorbeelden die landelijk zijn, dat een specialist oudergeneeskunde in het netwerk bij ouderen thuis en in enthousiaste verpleeghuizen goed werk verrichten. Dus dat mag meer in de maatschappelijke opinie naar voren komen. En verder zullen ook zorgverzekeraars het werk moeten faciliteren. En ja, en moet het vak ook beter gewaardeerd worden. We staan onderaan in de medische ladder wat betreft honorering. En wat is uw oplossing dan? Dat het beter gefinancierd wordt. Ja. Dat er meer waardering keuzes komen bij Actis, bij de beroepsvereniging. Een hele belangrijke keuze is dat de regionale samenwerking, hè, we hebben het vaak over gehad, wordt gestimuleerd. Dat de organisaties in een regio, dus niet alleen de verpleeghuizen, maar ook de andere domeinen, zorgverzekeraars, met elkaar gaan samenwerken om te kijken hoe kunnen wij onze SO's, dat ze specialisten oudergeneeskunde, optimaal waarderen in hun werk. Ja. Ondersteunen in hun werk en ook betalen in hun werk. Ja, en dan precies. Zeg ik, dan hebben we best een behoorlijke capaciteit. Ja. En dat maakt leuk werk. En leuk werk betaalt zich in de pers uit. Want dan zegt iedereen dadelijk, ik wil ook een SO hebben. Ja, precies. Ga jij maar SO studeren. Ja, ja. We zijn ook bezig met taakherschikking. Dat is een heel belangrijk thema. Dus wij gebruiken natuurlijk ook verpleegkundige specialisten en physician assistants. Dat zijn verpleegkundigen die speciaal doorgeleerd hebben. Mm-hmm. Die van ons een stuk taken overnemen in het verpleeghuis. Zodat wij echt de juiste expertise op het juiste moment, op de juiste plaats, ons inzet kunnen plegen. Dus we proberen ook efficiënt te zijn. En daarmee komen we ook een stuk, hoor. Ja, ja, er zit wel licht aan het eind van de tunnel, om het zo maar te zeggen. Er ligt een taak bij onszelf als specialist oudergeneeskunde. Er ligt een taak voor de overheid en de branchevereniging om dit te ondersteunen. En er ligt een taak voor de media om dit ook wat beter in het nieuws te krijgen. Waar kunnen mensen, als ze dat willen, meer informatie krijgen? Ik zou ze willen verwijzen naar de site van Verenso, onze beroepsvereniging. En Verenso schrijft met V-E-R-E-N. SO. En daar staat tal van informatie over ons vak, maar ook de ontwikkeling in de ouderenzorg. Dus kijk er vooral naar. Ja, en als je een kleinzoon hebt en laat hem oudergeneeskunde gaan studeren, dat is misschien nog wel het beste advies.

Om te beginnen hadden we Jacques Brel, die in tegenstelling tot Herman de Bruin maar eens liet horen dat de ouderen misschien ook nog wel eens wat leuke dingen hebben. Delta Goodrum die voegde daar meteen iets aan toe. Lost Without You, dat is niet zo mooi. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. En hij richt zijn vizier op de ANWB. Want wij dachten allemaal dat dat zo'n leuke organisatie was natuurlijk, hè? Nou, volgens mij mooi niet, maar dat horen we zo meteen van Giel. En tussen nu en dat verhaal is Coldplay. See people come, see people go. This particular diamond is extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see you celestial. Like a lion, he ran. God. someone, you should let them know. The light that you left me will ever glow. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik ga het toch doen. Ik wil u waarschuwen voor de ANWB die in Nederland en ver daarbuiten de macht aan het overnemen is. De basis voor die machtsovername werd gelegd in het interneringskamp Sint-Michielsgestel in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zetten daar een grote groep vooraanstaande Nederlanders gevangen, waaronder politici, burgemeesters, hoogleraren, geestelijke en schrijvers. Die sloten in het geheim een akkoord om de ANWB aan de macht te helpen om zo heel Nederland te kunnen asfalteren. Een van die gevangenen in Sint-Michielsgestel was Jan de Kwaai. Het duurde tot 1959, maar toen lukte het geheime genootschap om hem tot minister-president van Nederland te maken. Een van de eerste besluiten van de regering de Kwaai was om de ANWB toestemming te verlenen allemaal gele afluisterpalen langs de Nederlandse snelwegen te laten plaatsen. Geniaal verbomd als zogenaamde hulpverlening werden alle gesprekken in de voorbijrijdende auto's afgeluisterd om zo tegenstanders en hun plannen te kunnen opsporen. Grootste tegenstanders waren natuurliefhebbers en hun organisaties, onder geheime leiding van Pieter van Vollenhoven, die het zelfs lukte om als burger binnen de koninklijke familie binnen te dringen. Daar was de ANWB woedend om, want hierdoor slaagden Van Vollenhoven en de zijnen erin om de ANWB en het oprukkende asfalt tegen te werken. Zo werd Van Vollenhoven voorzitter van de Raad voor Verkeersveiligheid, een dekmantel voor zijn werkzaamheden voor het Nationaal Groenfonds. De stukken over het geheime regeringsbesluit van de Kwaai zijn allemaal met opzet vernietigd, zodat geen enkel bewijs meer aangevoerd kan worden. Dat kan geen toeval zijn. Ik weet dit alles omdat ik studeerde met de kleinzoon van Jan de Kwaai en hij mij na 15 bier heeft toevertrouwd wie zijn grootvader werkelijk was. Hij benadrukte dat ik hier met niemand over mocht spreken. Toen ik hem de volgende dag erover wilde doorvragen, wist hij zogenaamd niets meer. Heel toevallig allemaal. De ANWB. Als je de letters cijfers geeft, kom je tot een schokkende ontdekking en de ware aard van het grootste complot uit de Nederlandse geschiedenis. Wanneer de A een 1 is, de N een 600, de W een 33 en de B een 2, dan krijg je na de formule 1 x 600 plus 2 x 33 666. 666, het getal van de beest in de Bijbel. Het magazine dat de ANWB uitgeeft heet De Kampioen. Een titel die de werkelijke identiteit van de organisatie nauwelijks verhult. Een cover met een kampioen. Cover kampioen. Hoe duidelijk wil je het hebben? De ANWB noemt zich openlijk de winnaar. Het genootschap heeft alle andere geheime machten verslagen. Waarom denkt u anders dat de Rozenkruisers en vrijmetselarij verdwenen zijn? Alleen de Q-beweging in de VS spurt het nog wel tegen. De Kampioen staat helemaal vol met fake interviews of met mensen die in het complot zitten. Want kosten nog moeite worden gespaard om de ware identiteit te verbergen. Ik heb een keer een enorme kerstpuzzel in de Kampioen gemaakt. En wat denk je? De oplossing was Pieter van Vollenhoven. Keihard bewijs gewoon. En om het uit te testen heb ik mijn antwoord gemaild. Ik kreeg een foutmelding dat mijn mail niet bezorgd kon worden. Toen wist ik het zeker. Het hele blad, alles is in scène gezet. De ANWB heeft ook al lang geleden in het diepste geheim de NS overgenomen. Eind jaren 60 werd ineens de kleur groen van de treinen ingeruild door de kleur geel. Het symbool van de ANWB. Dat kan geen toeval zijn. Nergens in de wereld zijn treinen geel. Ook zorgden geheime leden van het ANWB-genootschap ervoor dat ze topposities binnen de NS bekleden, zodat het treinverkeer een permanente chaos zou blijven. Iedereen die het dagelijks nieuws volgt, ziet hoe machtig hun invloed en hoe succesvol hun beleid is. Er wordt zelfs gezegd dat voormalig topman Roger van Bokstel een zeer hoge positie in de ANWB-orde bekleedt. Nog duidelijker werd de macht van de ANWB toen in 2018 er overal volgers in gele hesjes op straat verschenen. Onder dekmantel van sociale onrust toonde het geheime genootschap openlijk haar macht. In Frankrijk bleek president Macron al toegetreden te zijn, want hij belegde 1000 bijeenkomsten om de gele hesjes inspraak te geven en veranderingen door te voeren. Frankrijk is natuurlijk heel belangrijk voor de ANWB, omdat men daar de tol op de wegen wil laten opheffen. Als je de letters van Macron omdraait, krijg je Norcam, de naam van een bedrijf dat een autodesk-service verzorgt. Hoeveel bewijs wil je nog hebben? Maar de sleutelpositie ligt bij gele hesjes-activiste Hanny de Sandre. Een naam die misschien niet gelijk u iets zegt, maar zij werd vorig jaar door Rutte in het torentje uitgenodigd. De ANWB wilde dat wel, maar het bezoek is niet geheim gebleven en lekte uit. Zo werd de geheime begroeting van de ANWB ook bekend. Men geeft elkaar geen hand. En daarom weigerden ze de uitgestoken hand van minister-president Rutte. Hoe machtig ben je dan als je die kunt weigeren? En kijk nu eens, nog geen 9 maanden later. De macht van de ANWB heeft zich over de hele wereld uitgespreid en niemand durft elkaar nog een hand te geven. Ik smeek het u. Word wakker, mensen. Het is nog niet te laat. We hebben een A, we hebben een N. We hebben een A, we hebben een N. We hebben een B, we hebben een B. A en B, B. Die helpt al 125 jaar. A en B, B. Daar hebben ze het prima voor elkaar. De A. Die zijn al jaren geel. De ANWB. En ze maken onze wagen meestal helemaal heel. Ah, betrots was ik op onze nieuwe auto. En dat ding kostte verrassend weinig poen. Weken later stond hij met een lege accu. B. Toen hadden we het echt niet kunnen doen. Toen hebben we de wegenwacht gebeld. En die mannen zijn mijn absolute held. ANWB, die helpt al 125 jaar. De ANWB, daar hebben ze het prima voor elkaar. Zo stonden we met pannen langs de kant. B. Gewacht, gebeld, die zei kapot de motor. B. Tja, lastig, maar toch zijn we niet gestrand. Want hij heeft ons helemaal naar huis gebracht. Maar dat hadden we natuurlijk wel verwacht. A en B, B. Die helpt al 125 jaar. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. You make everything so clear. Can't fight this feeling, dat is natuurlijk een strijd op leven en dood. En dat dan allemaal bij REO Speedwagon. Hoe zit het met jou? Eet jij het begin en het eind van je brood op? Oftewel kapje, of in de wat meer onwelvoegelijke taal, het kontje. Nou, dat moet je wel opeten, want anders ben je bezig met voedselverspilling. Jazeker, daar moeten we het dan maar eens over hebben. Dat wil zeggen, daar moet onze gesneden De Bruin het maar eens over hebben. Herman. Kapjes en kontjes van het brood. Ja, dat is geloof ik een probleem. Want hoe zit het nou met het verspillen van brood? Ik ga het vragen aan Lolkje de Vries. Ze is woordvoerder van het voedingscentrum. Lolkje, welkom. Dank je. Ja, het voedingscentrum heeft onderzoek gedaan naar brood wat wij weggooien. Dat is heel veel, hè? Klopt, ja. Er wordt inderdaad echt veel brood verspild, helaas in Nederland. Gemiddeld gaat het om zo'n 2,5 miljoen broden per week. Maar jullie hebben er onderzoek naar gedaan. Mensen die graag kapjes eten, die gooien minder brood weg. Dat klinkt ook wel logisch natuurlijk. Ja, dat klinkt inderdaad eigenlijk heel logisch. Hè? De mensen die echt die kontjes en kapjes gewoon altijd opeten, die geven aan dat ze minder brood verspillen. Maar dan gaat het natuurlijk ook om de sneetjes en dergelijke. Ook die eten ze vaker op. En daarnaast geven ze ook aan dat ze minder ander voedsel verspillen. Dus ook overkoepelend gezien is het een groep mensen die minder eten verspilt dan een groep die de kontjes en kapjes weggooit. Ja, helpt dat nou om dat brood minder veel van brood weg te gooien eigenlijk? Want ja, je hebt de mensen niet opgevoed. Nee, dat klopt. Ja, het helpt natuurlijk om minder brood weg te gooien. Want dat brood dat wordt geproduceerd, dat wordt gemaakt om op te eten. En het is enorm zonde als dat vervolgens in de prullenbak belandt. Ja, maar hoe kunnen jullie mensen dan opvoeden daarin? Nou ja, wij proberen mensen in ieder geval door dit onderzoek, maar ook op andere manieren bewust ervan te maken dat eten, dat een bepaalde waarde heeft. Hè, dat het belangrijk is om dat op waarde te schatten, dat het energie kost om dat te maken. En wij denken dat met name op brood ook vrij gemakkelijk veel winst te behalen valt. Omdat je bijvoorbeeld door je brood in te vriezen, Door oud brood een beetje op te typen. Je kan het bijvoorbeeld in de broodrooster doen. Eigenlijk heel makkelijk dat brood nog gewoon goed kan eten, ervan kan genieten. Ja. En op die manier voorkom je dat onnodig weggegooid moet worden. Want het spaart ook geld uit, want het is allemaal duur om het weg te gooien natuurlijk. Wat we ook zagen in het onderzoek is dat een deel van het brood wordt weggegooid omdat mensen al een nieuw brood hebben gekocht. Ja. Dat heeft dan toch echt met planning te maken, denk ik. Hè. Dus misschien niet helemaal bewust van er ligt nog een heel brood thuis. Dus ik koop maar vast een nieuwe. Ja, dat is natuurlijk heel erg zonde als je daar zo je geld in investeert, terwijl het niet nodig is. Ja, ja, jullie hebben er onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld 70% van de mensen die je onderzocht hebben, die een antwoord hebben gegeven, die vinden dat je kapjes op moet eten. Maar ja, dat zijn dus de 70% die het dus wel doet eigenlijk. Of die zegt, zou moeten, maar ik doe het niet. Ja, het is inderdaad 70% die zegt dat het eigenlijk opgegeten zou moeten worden. En het is 51% die ook zegt eigenlijk bijna altijd die kapjes te eten. Ja, dus de helft van de mensen... Niet helemaal met elkaar overeen. Nee, maar de helft van de mensen doet het dus wel, blijkbaar. En nou moeten we die andere helft nog zover zien te krijgen dat ze dat ook gaan doen. Klopt, ja. Die moeten we inderdaad zien te motiveren om ook dat kapje op te eten. Ja. Kijk, je ziet in het onderzoek zo'n kontjes en kapjes, die hebben een andere structuur dan de rest van het brood. Ja, mensen vinden dat misschien wat sneller niet lekker. Ze vinden het wat sneller droog. Ja. Maar ja, er zijn dus wel manieren waarop je dat voor jezelf extra lekker kunt maken. Bijvoorbeeld door te beginnen met het eten van het kapje in plaats van het te laten liggen. Ja. Een vers kapje, ja, het proeft heel anders dan een kapje wat al 2 dagen oud is. Ja. Dus op die manier kan je ervoor zorgen dat het wel lukt om het op te eten. Ja, maar het is ook een mentaliteitskwestie, denk ik. Dat zou goed kunnen, ja. Verspillen van eten is natuurlijk niet, dat past niet. Nou ja, bij ouderen zeker niet. Nee. Je zou bijna kunnen zeggen die de oorlog nog meegemaakt hebben. Dat zijn er bij heel weinig natuurlijk, maar die de verhalen uit de oorlog nog kennen. Waarschijnlijk. Ja. Maar de jongeren zijn daar veel makkelijker in, denk ik. Ja, dat zien we inderdaad ook. Het zijn met name de ouderen, de 65-plussers, die het vaakste kapjes eten. En je ziet dat eigenlijk naar leeftijd zie je dat afnemen. Dan zie je inderdaad dat jongeren het vaker niet doen. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, het voedingscentrum heeft iets op de website staan. Ja, daar kan je de mensen niet mee omturnen. Maar misschien hebben ze toch als het lezen denken van, hey, ik moet daar toch eens over na gaan denken om minder brood weg te gooien. Klopt, ja, dat staat inderdaad. Het onderzoek is te bekijken op onze website, ook het nieuwsbericht. En daarnaast is op voedingscentrum.nl/voedselverspilling ook allerlei informatie en tips en dergelijke zijn daar te vinden om voedselverspilling te voorkomen. Ja, nou dan moeten mensen daar maar even gaan kijken en zich eigen maken dat ze minder brood weggooien en minder voedsel verspillen. Dat is in ieder geval de bedoeling van het voedingscentrum. Lolkje de Vries, dankjewel voor deze informatie over het verspillen van voedsel en zeker van brood. En dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Maar ja, mensen opvoeden, dat is lastig hè? It don't matter to me if you really feel that. Need some time to be free, time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause you're happy. Is all I want for you to find. Keep your peace of mind. A lot of people have an ego hang up 'cause they wanna be the only one. How many came before? It really doesn't matter, just as long as you're the last. Everybody moving on and trying to find out what's been missing. Don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side. It don't matter to me. It don't. matter to me. It don't matter to me. It don't matter to me. It don't matter to me. It don't matter to me. 'Cause there'll always be an empty room waiting for you. An open heart waiting for you. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. De nostalgie uit de jaren 60. Altijd weer leuk, toch? Deze De Late Avond die is bijna afgelopen. Helemaal geen probleem, morgenavond nieuwe aflevering. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Maar dan met Bert de Wolf. Neem je nog even een kijkje op onze website. Altijd leuk, delateavond.nl. Een rustige nacht dan maar gewenst. En als het aan mij ligt, heel graag tot de volgende keer. Doei! As I was going over, the car can carry mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and then produced me rapier. Said stand and deliver, for you are the bow deceiver. Musher in da ma do da ma da. Whack fall the daddy o. Whack fall the daddy o. There's whiskey in the jar. I took all of his money and it was a pretty penny. I put it in my pocket and I brought it home to Jenny. She sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering, dumma do, dumma da. What fall the daddy-o? What fall the daddy-o? There's whiskey in the jar. I went into me chamber, all for to take a slumber. I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder. For Jenny drew me charges and she filled them up with water. And sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering, dumma do, dumma da. Whack fall the daddy-o. Whack fall the daddy-o. There's whiskey in the jar. Twas early in the morning, just before I rose to try. travel, up came a band of footmen, and likewise Captain Farrell. So I first produced me pistol, for she stole away me rapier, but I couldn't shoot the water. So a prisoner I was taken, musha ring dum a doo dum a da. Whack fall the daddy o, whack fall the daddy o. There's whiskey in the jar, a musha ring dum a doo dum a da. Whack fall the daddy o, whack fall the daddy o. And if I could find his station in Cork or in Killarney, and if he'd go with me, we'd go roving through Kilkenny, and I'm sure he'd treat me better than me darlings Bart and Jenny. Musha ring dum a doo dum a da, whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o. There's whiskey in the jar. Musha ring dum a doo dum a da, whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o. There's whiskey in the jar. Musha ring. Whiskey in the jar.